A Barbara, no to ceny w Media Expert oszalały. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Szalone okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. System Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości. Mówi o tym szef rządu i wskazuje na zmniejszone dostawy szczepionek. Rząd przyjął strategię dla osób z niepełnosprawnościami do 2030 roku. Przy pomniku spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie uczczono cichociemnych w 80. rocznicę ich pierwszego zrzutu do Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że system Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości niż wynika to z liczby dostarczanych szczepionek. Według premiera szczepienia są obecnie kluczowe, aby poprawić sytuację epidemiczną. Barbara Góra. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że do szczepień populacyjnych jesteśmy przygotowani. Mamy bardzo dobrze zorganizowany system szczepień. Zbudowaliśmy infrastrukturę, która jest zdolna do szczepienia co najmniej 10 milionów ludzi miesięcznie. Tymczasem nie otrzymujemy wystarczającej liczby szczepionek, aby szczepić wszystkie osoby, które zgłosiły się, gdyż dostawy szczepionek zostały ustalone na poziomie Unii Europejskiej, mówił premier. Czekamy na dostawy dawek z różnych firm, które to dostawy są uzależnione od, no mówiąc delikatnie, nie najlepszej umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską. Dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 2 159 000 szczepień przeciw COVID-19, a przeszło 658 000 osób przyjęło dwie dawki szczepionki. Barbara Góra, Polskie Radio. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wyzwaniem rządu jest dostrzeżenie potrzeb osób niepełnosprawnych i włączenie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzisiaj przyjęto strategię dla osób z niepełnosprawnościami do 2030 roku. Minister Maląg mówiła, że to ważny rządowy plan, który będzie realizowany przez międzyresortowy zespół. Wdrożenie teraz kolejnych mechanizmów strategii, tych 8 filarów, na których strategia jest oparta, będzie wyznaczała nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje. Dzisiaj bardzo ważny moment dla środowisk osób z niepełnosprawnością. Przyjęcie przez rząd strategii to z jednej strony jest zamknięcie jednego etapu, ale z drugiej strony potężne wyzwania. W strategii wskazane obszary priorytetowe są to niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja. Obecnie współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami to nieco ponad 28%. Cel rządowej strategii to zwiększenie jej do co najmniej 45% za 10 lat. W Warszawie uczczono cichociemnych. Uroczystość odbyła się przy pomniku cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej w 80. rocznicę pierwszego zrzutu grupy elitarnych żołnierzy. Zorganizowano go w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Na pokładzie brytyjskiego samolotu znalazło się trzech polskich skoczków: kapitan Stanisław Krzymowski, Kostka, porucznik Józef Zabielski-Żbik oraz kurier polityczny Czesław Raczkowski, Włodek. W sumie do grudnia 1944 roku drogą lotniczą wysłano do kraju 316 polskich żołnierzy. Cichociemni, pełniąc służbę w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej, stali się elitą polskiego państwa podziemnego, przypominał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Stanowili elitę elit, 316 najdzielniejszych z dzielnych, przeszkolonych do tego, aby kierować walką w okupowanym przez Niemców i Sowietów kraju. Prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni z Grom Grzegorz Wydrowski podkreślał, że działania cichociemnych miały różnoraki charakter. Działali na różnych szczeblach, czyli od dowódczych po fałszowanie dokumentów. Część cichociemnych było specjalistami od broni pancernej. Przychodzili trening porównywalny do tego, co obecnie obchodzą żołnierze wojsk specjalnych czy sił specjalnych. W czasie II wojny zginęło 103 cichociemnych. 9 zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce. Witold Banach, Polskie Radio. W Podlaskiem trwa zimowe dokarmianie żubrów. W ten sposób leśnicy pomagają zwierzętom przetrwać zimę i zapobiegają niszczeniu lasu. W nadleśnictwie Żednia w Puszczy Knyszyńskiej zwierzęta są karmione 2 razy w tygodniu.

I na początek dzisiejszej tonacji notatki czy notki z San Francisco. Tak szaleńczo przywitał Państwa Rory Gallagher. Przez zmiany w ramówce trójki, jeszcze musimy się do tego wszyscy odrobinę przyzwyczaić, ale ja na pewno zapomniałem i 14 lutego, i przed 14 dniem lutego wysłać walentynki do swoich ukochanych damskich głosów i dziś chcę to nadrobić. A skoro byliśmy w San Francisco, to szybciutko pierwsza kartka do Los Angeles. Tell her you're mine. You have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell I will run back into your arms. 'Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know me again, then take me home. I've been at the bottom, the deep end of the ocean, barely surviving by the dark side of her street. Tell her belong to me. She'll never win. I'm not giving in. No matter how long, I'll still be hanging on. This kind of love, giving up. Zaległa kartka walentynkowa do Los Angeles, do Beth Hart i jej genialny utwór Tell Her You Belong To Me. Ciekawe, czy spodziewają się Państwo, do jakich pań jeszcze dziś wyślę kartki walentynkowe. Zaległe, ale lepiej późno niż wcale. To nie jest specjalnie skomplikowane, bo jest tam dość przewidywalne, jeśli chodzi o damskie głosy i będziemy je dziś w tonacji trójki wysyłać. Ale teraz sięgam po płytę, po którą sięgam ostatnio dość często, bo mi się po prostu bardzo podoba. Nowa płyta Selwyn Batchwood. I've always been a loner. never liked being alone. Never liked being alone. It seems like everywhere I go, I'm half right or half wrong. They wanna put you in a box so you be square like them. Put you in a box so you'll be square like them. I'm trying to be myself, and I'm just trying to fit in. Searching for my tribe to był Selwyn Batchwood z nowej jego płyty i nie bez przyczyny amerykańska prasa muzyczna zachwycała się tą płytą i pisała, że jest płytą dojrzałą, skończoną. No i bez specjalnego komplikowania recenzji tej płyty jest taką płytą, której się po prostu dobrze słucha. A z walizeczki kolejna płyta, która jest dobra zawsze i o każdej porze. Tedeschi Trucks Band. I know you wish that you could see in my window, wishing you could pull up the blind. And I'm wearing my Romeo flowers, just me and my made of mind. Pull yourself up a figure you can't. crossroads sign. Yeah, that was the omen. Now you can't hold me, all 'cause of this maid of mine. Now you're looking for me up in the basement. You can look down. Made Up Mind, Tedeschi Trucks Band. Dziękuję za listy współpracujące, między innymi panu Krzysztofowi z Wrocławia, panu Michałowi z Tarnowa i panu Pawłowi z Radomska. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę, to zbliża się prawie połowa naszego spotkania. To na listy współpracujące czekam pod adresem piotr.baron@polskieradio.pl. Dziś wysyłam spóźnione kartki walentynkowe do moich ukochanych głosów i rozszyfrowali mnie państwo bezbłędnie. Tak, teraz będzie list do Polski, do Warszawy. Still don't even know. To była Agata Karczewska. Od momentu, kiedy usłyszałem tę piosenkę po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, trzymam ją, chowam i pielęgnuję jako swoją ulubioną. Dzisiaj obok Agaty Karczewskiej, obok jej płyty w walizeczce ułożyła się płyta pewnego młodzieńca. Jestem ciekaw, jak to teraz zabrzmi. Tym młodzieńcem jest George Ezra. Of a blacked out car screaming, move over. He'll be flying through the sugar cane screaming, move over. Any boy can dream, dream of anything just like you. It's never been this way before. Shut down by anxiety. It's never been this way. Inside when I close my eyes, and I'm the leader of a big brass band when I close my eyes. Any boy can dream, dream of anything just like you. It's never been this way before. Shut down by anxiety. It's never been this way before. Any boy can dream, dream of anything just like you. It's never been this way before. Shut down by anxiety. It's never been this way. You bet. To widziałem oczami wyobraźni, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawiają się wspólnie Agata Kaczewska i George Ezra. List pani Krystyny, muszę go zacytować. Czy może pan redaktor podziękować grupie na Facebooku, którzy przypominają o pana audycjach w Nowych Godzinach? Jeszcze trochę i może się utrwali. Pani Krystyno, pani dziękuję za list, a państwu dziękuję, bo to miło, kiedy ktoś o nas dba. No i fajnie, że walizeczka się nie marnuje. Była młodość George'a Ezry w tonacji trójki, teraz będzie doświadczenie, talent i historia, czyli Bob Dylan. You tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom-covered lane? And in your lonely flight, haven't you heard the music of the night? Wonderful music, faint as the will of the west, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Skylark to był Bob Dylan w dzisiejszej wtorkowej tonacji trójki. Dobry wieczór, panie Piotrze, zaznaczam moją obecność i słucham. Panie Marcinie, daję radiowy znak, że korespondencję otrzymałem i że sprawiła mi wielką radość i zapraszam jeszcze przez 23 minuty do wysłuchania tego, co znalazło się w walizeczce dzisiejszej tonacji trójki. Teraz płyta, która zaginęła mi trochę, a byłoby szkoda, gdyby zginęła zupełnie. Na szczęście się znalazła, bo płyta jest przednia i świetnie się jej słucha. Artysta Glenn Hansard. Go. for too long. We can roll on. Glenn Hansard. Jeszcze kiedyś wrócimy do tej płyty. Dziś jeszcze szybko wysyłam zaległe kartki walentynkowe do moich ukochanych damskich głosów. Teraz do Ani. Ania Rusowicz, spóźnione kartki walentynkowe i jeszcze jedna też do Polski.